نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستو چھوٹی عید کے بعد کیونکہ حج کے پھر دن شروع ہو جاتے ہیں اس لیے حج کا مضمون ان دنوں بیان کرتے ہیں جب داخلے ہو رہے ہیں اور ایک پھر جو ہے تو شوال اور ذوالقعدہ دو مہینے بیان کرتے ہیں کہ کوئی جانے والا کوئی بات ہماری سنت سے عمل کر لے تو ہمارے لیے آخرت کا سرمایہ ہو گیا اور ثواب نظری ہو گیا. آج پانچواں اور تکمیلی رکن ہے اور ارکان جو ہے یہ وہ چیز ہے کہ دین کا بنیادی ڈھانچہ ارکان کے ہاتھ آنے سے ہاتھ آ جاتا ہے اور تعمیر کے بنیادی ڈھانچے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گرمی سردی سے بچاؤ ہو گیا, بارش سے بچاؤ ہو گیا, اب باقی کام اس میں جو ہے تو ضرورت پوری ہو گئی, سہولت جو ہے وہ سورت کے کام اس میں کرنے ہوں گے, باقی چیزیں اس میں ہو جائیں گی. اس لیے پانچ ارکان ہیں اس کو حاصل ہو گئے, ہاتھ میں آ گئے تو بنیادی ڈھانچہ اس کو حاصل ہو گیا, اس کے بعد باقی چیزوں کی کوشش جو ہے تو وہ مزید اس میں ترقی اور کارکردگی اور اس میں مزید فوائد دنیا آخر کی برکتیں رحمتیں اس کو دلواتی ہیں. اور ارکان میں سے آخری تکمیلی جو ہے وہ حج ہے, اور حج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک ہی کیا ہے, کیونکہ جس سال فرض ہو گیا حج اس سال آپ تشریف نہیں لے گئے, وہ بغیر صدیق رضی اللہ عنہ کا میرے حج بنا کر بھیجا اور اگلے سال پھر آپ خود تشریف لے گئے. حج آپ نے زندگی میں ایک ہی کیا ہے, یہی آپ حج حجت الوداع جسے کہتے ہیں. اب حج جو ہے تو یہ مالی جانی دونوں قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے. زکات مالی قربانی ہے کہ آپ نے اس عقیدے نظریے کو لیا ہے, آیا اتنی وفاق کی ہے کہ آپ اس کے لیے مال خرچ کر سکتے ہیں, وہ زکات زکات کی شکل میں ہو جاتے ہیں. اور یہ اگلا حج جو آیا کہ آپ اس عقیدے نظریے کو آپ نے لیا ہے, آیا آپ کے اندر اتنی وفا اس کے لیے ہے کہ اس پر مال بھی خرچ کریں اور گھر بار چھوڑ کر اور کئی خطرات کو لے کر اس کی طرف بڑھے, آپ آیا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. تو حج کی طرف جانا جو ہے وہ مالی قربانی اور پھر جان کا تقریب میں مبتلا ہو کر جانی قربانی, تو گویا یہ جہاد کے بعد یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جل جلالہ کے ساتھ وابستگی اور وفا کا. یہ آیت جو میں نے پڑھی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا من کفر فإن اللہ غنی عن العالمین, یہ آیت جو ہے تو یہ اسی آیت کے نازل ہونے پر حج فرض ہوا. مفہوم اس کا اس طرح سے ہے کہ انسانوں کی گردنوں پر یہ بات لازمی ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی طرف کا قصد کریں, یعنی ان کے لیے لازمی ہے کہ یہ حج کے لیے جائیں. کون جائے؟ من استطاع الیہ سبیلا, جس کی وہاں تک پہنچنے کی جس کے پاس استطاعت ہو, وہاں تک پہنچنے کی جس کے پاس استطاعت ہو یہ لوگ جائیں. اور استطاعت کیا ہے جی؟ پہلی استطاعت کے بالغ ہو, مسلمان ہو, بالغ ہو, عاقل ہو. مسلمان ہے پھر بالغ ہو گیا ہے, عاقل ہے یہ پاگل نہیں ہے, عقل اس کی درست ہے. یہ تین بنیادی ہر ایک عمل کے لیے چیزیں موقع ہوتی ہیں, مسلمان, عاقل, بالغ, یہ سارے اعمال کے لیے. پھر اور استطاعت میں کیا بات آ گئی؟ اور استطاعت میں بات آ گئی کہ اس کے پاس اکیلا ہے تو پھر جانے آنے کا خرچہ اس کا ہو, بال بچے دار ہے تو جن کا نان نبکا اس کے ذمہ ہے, اپنے جانے آنے کے خرچے کے علاوہ اتنا عرصہ ان کے اخراجات کا بھی اس کے پاس گنجائش ہے. عورت ہے تو وہ ایمان اگر بذات خود اپنا خرچہ کر کے اس کے ساتھ حج کے لیے جاتا ہے تو اچھی بات ہو گئی, ورنہ عورت کے لیے محرم کا خرچہ بھی ادا کرنے کی اس کے پاس ہوتا بس استطاعت ہے. اور استطاعت اگلی بات ہے صحت, صحت بھی ہے, کتنا بیمار نہ ہو کہ سواری پر نہ بیٹھ سکتا ہو چل نہ سکتا ہو, اتنا بوڑھا نہ ہو کہ سواری پر بھی جا بیٹھ کر نہ جا سکتا ہو, گویا یہ صحت کی استطاعت جو تھی یہ اس کی نہ ہوئی. اگر استطاعت اس دور میں ہو گئی کردوں کی طرف سے کہ ویزوں کی پابندیوں کو پختہ لگاتی ہیں, آدمی نے درخواست دے دی تھی, پیسے جمع کرا دیے تھے, حکومت نے کہا پر انداز میں تمہارا نام نہیں آیا, تو اب یہ آدمی ہے تو یہ گنہگار نہ ہوا کیونکہ اس کو حکومت نہ روک دیا, اس کی استطاعت ختم ہو گئی. کیونکہ اگر بغیر ویزے کے بغیر اجازت کے نکلتا ہے تو پکڑ کر گرفتار کرتے ہیں, ایسی استطاعت ختم ہو گئی. تو یہ ساری باتیں جن لوگوں کی ہو گئی تو من سطح علیہ سبیلا میں آ گئے کہ ان کے ذمہ پر ہے کہ حج کے لیے جائیں گے, اور ایسی کوتاہی کے حالات ہیں کہ آدمی پر حج فرض ہوتا ہے, پیسے اس کے پاس ہوتے ہیں اور اتنی علمی لحاظ سے اتنی کم فہمی ہو گئی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے حج پر جانا ہے, میرے لیے لازمی ہے کہ میں داخلہ کروں اور حج کے لیے جاؤں. حالانکہ مسئلہ اتنا سخت ہے کہ ایک آدمی پر ایک دم آج فرض ہو گیا اور یہ نہیں گیا اور پھر غریب ہو گیا تو فرضیت کے سلسلے میں اب ہے. ہمارے مولوی صاحبان کہہ رہے تھے کہ اس کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے تاکہ زکوٰۃ لے کر حج کرنے کے قابل ہو, تو میں نے کہا اور حوالے ذرا دیکھو جس کو زکوٰۃ دی جائے اور حج کے لیے قادر ہو جائے تو اس آدمی کے ذمہ تو بھری بھی لازمی ہونا چاہیے کہ بھیک مانگ کے پیسے جمع کرے. مستحق زکوٰۃ جو ہو گیا تو یہ خود بھی اس کو اطلاع دینی چاہیے لوگوں کو کہ مجھے حج فرض ہے اور مجھ سے رہ گیا ہے اور میں مستحق امداد کا ہوں, میری امداد کرو. آئیں چلا بس ابھی گلی گلی تھی بات پھیلا سے نہیں مانگتا ہے, لیکن یہ حالات بتا کر اپنے فرض کے پورا کرنے کی کوشش تو کرے گا. اور ایک بھی ہے جدید دور لوگوں نے یہ بہانہ پکڑ لیا ہے کہ ادھر لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا, ادھر لوگوں کو بیمار پڑے ان کے علاج کے لیے کچھ نہیں مل رہا, لوگ مصیبتوں میں تکلیفوں میں ہیں اور یہ پیسے جیب میں ڈال کر وہ جا کر صحت سپاٹے کرتے ہیں اور حج کرتے ہیں. ہمارے ڈاکٹر صاحب بھائی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ اتنے پیسے آدمی غریبوں کو دے دے تو یہ اچھا ہے کہ آدمی جائے اور پھرے اور صحت سپاٹے کرے, اور کیا ہو گیا وہاں حج کے لیے چلا گیا. عام طور پر یہ بھی کہتے کیا ہو گیا کہ وہاں چکر ساتھ ادھر لگا لیے, ساتھ چکر ادھر لگا لیے, اور یہ بس یہ ہے حج کیا ہو گیا یہاں تک کہہ رہے تھے. تو غزالی رسالے میں میں نے پورا آرٹیکل اس پر لکھا کہ جو لوگ اتنے مہربان ہیں اتنے ہمدرد ہیں لوگوں کے, اور وہ کہتے ہیں کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں, لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے, علاج کا بندوبست نہیں ہے اور تکلیفوں میں ہیں, تو اگر اس آدمی نے اپنے پیسے اتنے اپنے مال میں سے اتنی خیرات کر لی کہ صاحب نصاب نہ رہا تو بس اس کے ذمہ حج معاف ہے. میرے پاس 10 لاکھ کا سرمایہ تھا حج کے لیے, یہ ہے تو 3 لاکھ چاہیے تھا, اور میں نے غریبوں پر طرز کھا کے 8 لاکھ تقسیم کر دیے, 9 لاکھ تقسیم کر دیے, میرے پاس 1 لاکھ رہے, بس میں حساب نصاب نہ رہا, اب حج میرا معاف ہو گیا. لیکن میں نے کہا کہ حج پر تو نہیں جاتا ہوں, 3 لاکھ خرچہ کر کے اور 1 لاکھ صدقہ کرتا ہوں تو 9 لاکھ فری میرے پاس رہے گا, پھر میں صاحب نصاب میں جاؤں. اتنی پھر ہمت کوئی نہیں کرتا ہے کتنا صدقہ خراب کرے کہ صاحب نصاب نہ رہے. ایک ڈاکٹر صاحب بیان کر کہا یہ جی 4000 کا بکرا, اس زمانے میں 4000 کا, 4000 کا بکرا تو بکر نہیں کریں ٹھیک ہے, یا 4000 کسی کو صدقہ کر دیں. دیکھیں ماشاء اللہ صدقہ ہی بہت اچھی بات ہے, آپ صدقہ کر دیں, صدقہ کرنے کے بعد پھر بھی آپ صاحب نصاب ہیں تو پھر بھی قربانی کرنی پڑے گی. ہاں اگر آپ اپنے صدقے کر دیے کہ آپ بالکل صاحب نصاب نہ رہے تو پھر آپ معاف ہو گئے. میں آواز اس پر تھا ٹھیک سے آج سبحان اللہ کہ پھر کی وہ جو چار ہزار دے رہا اس کو نہیں دے رہا, آپ قربانی کر رہا ہے کہ اس کے دینے سے میں نہیں چھوٹ رہا ہوں, پھر میرے ذمہ آ رہی ہے. تو یہ شریعت کو نہ سمجھنا کم فہمی, اور اس کے ذریعے سے جو ہے تو اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنا دینی لحاظ سے. اور کچھ لوگ جو ہے تو وہ معاشی ہوتے ہیں, دانشور ہوتے ہیں جی, کہ نعوذ باللہ اتنا بڑا معیشت کو جو ہے دھچکا لگ رہا ہے, پاکستان کا اتنا ذریعہ مبادلہ, اتنا پیسہ جو ہے چلا گیا, نعوذ باللہ کتنا نقصان ہو. مولانا کو سب نیازی وزیر ہوا کرتا تھا, ان دنوں میں حکومت نے پیپل پارٹی کی حکومت تھی, انہوں نے یہ سوچا چھوڑا کہ ملک مقروض ہے, ملک مقروض ہے, ہر شہر جو ہے وہ اتنا مقروض ہے, لہذا کوئی صاحب نصاب نہیں, کوئی صاحب نصاب نہیں. سبحان اللہ, عجیب استدلال تھا کہ مقروض تو ہوا ہے, یعنی میرا پیسہ جو میرے پاس ہو, میں نے اپنے حلال کمایا ہوا ہے, میری اپنی ملکیت ہے, اور قرضہ تو رہے سودی قرضہ, سودی قرضہ لیتے نا, گھومنے لیتے ہیں سودی قرضہ, اس کا ایک کافی حصہ تو یہ سیاسی اڑپ کر کے باہر ملکوں میں منتقل کر دیتے ہیں. وہ تو اس پروسیس سے یہ مختلف جو پروسیس ہوتے ہیں اس سے نکلنے کو, اس سے گزرنے کے حالات اس کے نہیں ہوتے, تو اس میں سے اچھا خاصا ایسا یہ سیاسی لیڈر ہڑپ کرتے ہیں, اور سود اس کا ساری قوم ادا کرتی ہے, قوم پر ٹیکس لگتا ہے, ماجن کی ڈلی پر ٹیکس ہے, نمک پر ٹیکس ہے, پٹرول پر ٹیکس ہے, مٹی کے تیل پر ٹیکس ہے, بجلی پر ٹیکس ہے, سارے اس کو ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں, اس کا سود ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں, اور پیسہ انہوں نے ہڑپ کر کے باہر ملکوں کے بینکوں میں جمع کیا ہوا ہے, امریکہ کے بینک, سوئٹزرلینڈ کے بینک, برطانیہ کے بینک, یہ سارے کے سارے آپ کے مسلمانوں کے پیسوں پر چل رہے ہیں, اس پر کمائی کر کے اس سے بارود خرید کر آپ پر برسا رہے ہیں. جتنی ان کی تجارت کو فروغ دیتے ہو ان کی چیزوں کو خرید خرید کر, اور مفت کے مفتی فتوا بھی دے دیتے ہیں جائز ہونے کا لحاظ. ایک مفتی صاحب نے کہا یہ پیپسی تو جائز ہے, بس ذرا غیرت ایمانی کے خلاف ہے. تو میں کہا سبحان اللہ, غیرت ایمانی اس کے نزدیک کوئی چیز ہی نہیں. اور میں کہا یہ پانی اور کالا رنگ اور چینی اور کاربن ڈائی آکسائڈ ان پر فتویٰ دے رہا ہے, ان کو سامنے کا فتویٰ دے رہا ہے, اور میں جس پلی کو لے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک کافر نے مجھ پر حملہ کیا ہوا ہے, اور میں اس کی چیزیں خرید خرید کر اس کو پیسہ پہنچا رہا ہوں, حربی کافر کو, عربی کافر نے حملہ کیا ہوا ہے, اس کا مال سارا مال غنیمت ہوتا ہے, میں اس کو مال پہنچا رہا ہوں کہ یہ اور بازو خرید کر میری طرف آئے. میں اس مسئلے پر بیان کر رہا ہوں, اس کے حرام حرام سے آگے ایک سٹیپ کو میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ عربی کافر کی مدد کر رہے ہیں, حرام میں مبتلا نہیں ہوئے, آپ مسلمان پر بمباری کرنے کے عمل میں شریک ہو رہے ہیں, ساتھ دے رہے ہیں اسے, اس کو پیسہ پہنچا رہے ہیں تاکہ اس پیسے کو لے کر یہ آپ پر یلغار کرے اور آپ کے تباہی کا سامان کرے. تو معاشی دانشور اس بات کو نہیں دیکھتے کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے, اور کتنا اس بار جتنا پاکستان پر سودی قرضہ ہے اس سے زیادہ ان سیاسی لوگوں کے ساتھے ہیں جو باہر ممالک کے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں, اور حکومتوں پر انہوں نے باریاں مقرر کی ہوئی ہیں کہ آپ کی باری ہوگی ہماری باری ہے, اس میں پھر آپ خاموش رہیں گے, پھر اگلی باری آپ کی جائے گی پھر ہم خاموش رہیں گے, پھر اگلی باری تیسرے کو جائے گی پھر ہم دونوں خاموش رہیں گے, اور باقی قوم ہے تو خون اس کا نچوڑو اور چوسو. اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو آدمی ناجائز طریقے سے مال کماتا ہے تو مال تو اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے, مال کے فوائد نہیں. تو پھر یہ اولاد اور یہ مال اولاد ہم ان کو دیں گے, یہ نواز بھی بہن پھر حیات دنیا, تاکہ دنیا کی زندگی میں ان کو ہم عذاب میں مبتلا کریں, کہ کھا کر دل کے مریض، کھا کھا کر شوگر کے مریض، کھا کھا کر بائی پاس کے آپریشن، یعنی کھا کھا کر چلنا پھرنا نہیں کر سکتے، کھا کھا کر ہاکر نے کہا کہ عورتوں سے پیٹ پھیر کر سلام کرنا پڑتا ہے، کسی کا صحت کے لحاظ سے کسی قابل نہ رہے، اور دن رات سے اتلا ہو کر نیند نہیں آتی، گولیاں کھا کر سو رہے ہیں، یہ زندگی ہے. تمہیں نواز دیتا ہوں فی الحیات دنیا، کہ ہم دنیا کی زندگی میں حالات ہیں، اور جو یہ پیسہ حج کی شکل میں چلتا ہے نکلتا ہے اور آگے لگتا ہے، اس کی معاشی پہلو کو انشاءاللہ آئندہ جمعے میں بیان کروں گا. تو کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے پوری دنیا اسلام میں، یہ پیسہ کیسا پوری دنیا اسلام میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے ہر حاجی کا، اور کتنا کتنا اس کا پیسہ کس کس کو پہنچتا ہے. اس وجہ میں کچھ حلال حرام آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، جو کہ مفتی صاحبان فتوا نہیں دے سکیں گے اس پر آگے، لیکن میں دھڑلے سے اس کو بیان کروں گا، اس کے حلال حرام کو بیان کروں گا، جو سننا چاہے تو اس کو آ جائے سننے. ان شاء اللہ اگر عمر بیان کریں گے کہ اس پہ پیسہ کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے اور اس کی کیسی ترتیب، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.